tunayaona, unayofanya mama tunayaona, wananchi tunauona, mwendelezo wako mama tunauona. Yanaonekana mama, mazuri yako kweli tunayaona. Wananchi kazi endelee, Tanzania inapendeza sasa si mnaiona. Ona mimi naimba hapa ni Mtanzania, na najivunia kuwa Mtanzania. Naipenda nchi yangu ya Tanzania, na nampenda rais wangu mama Samia. Oh, Tanzania sijui nianzie wapi kuisifia, ni nchi yenye sifa nyingi, ndo maana hata mimi sichoki kujivunia. Oh, mama Samia sijui nianzie wapi kukusifia mama, maana umefanya mengi mazuri mpaka nashindwa kuzungumzia. Ni muda mchache tuliofika, na kuna chochote kilichoharibika, yalobakizwa yote ukayamaliza, hakuna kilichobaki, vyote umevimaliza. Asa hivi bongo kama Ulaya, Fayopa mwendo kasi paka kwetu Mbagala. Ni nchi yangu ndo maana najivunia, ndo shazaliwa bongo hata kama ukikanyagia nchi yako. Na wasalimu kwa jina la Muungano Tanzania, usiwe na wasiwasi, choke tuzidi kufanya kazi, wala msiwe na stresi. Jamani tumuombe mama, atusichoke kumtia nguvu na imani. Tuko na jeshi kubwa sana, na si mwingine ni mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kama zamani, teknolojia ya leo sio kama zamani, miundombinu ya leo sio kama zamani. Pasipo wewe mama, hivi vitu angefanya nani? Ona kuvu mpya, kasi mpya, uje tushikamane, tusonge mbele. Tanzania ni nchi yetu wote, na wasalimu kwa jina la Muungano, na kazi endele. Kama majeshi tunaya na nguvu anaweza, Tanzania. Wabunge tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Madiwani tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Mawaziri tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Paka wajumbe tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Wasanii tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Madaktari tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Paka walimu tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Watumishi wa Mungu tunao na nguvu anaweza, Tanzania. Na kazi endelee, kazi endelee. Oh, msiwe na wasiwasi, usichoke tuzidi kufanya kazi, wala msiwe na stresi. Jamani tumuombe mama, atusichoke kumtia nguvu na imani. Tuko na jeshi kubwa sana, na si mwingine ni mama yetu Samia Suluhu Hassan.